एक जड़ प्रकाशक, एक जड़ अप्रकाशक। जैसा घट भी जड़ है, पट भी जड़ है, ये भी पृथ्वी है, ये भी माया का कार्य है। घट अथवा जो पट है वो दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता है, अंधकार को नहीं हटा सकता। ये अंधकार में किसी वस्तु को देखना हो आप घट से नहीं देख सकते, क्योंकि जड़ होने पर भी वो अप्रकाशक है, प्रकाशित नहीं करता। देखिए, हम लोग अभी किताब देख रहे, बाह्य जगत को देख रहे, आंख से तो देख रहे, उसमें कोई संशय नहीं, किंतु इस आंख को सहायता कौन कर रहे, अंधकार को कौन हटा रहे? अंधकार यदि होता तो आंख से हम नहीं देख सकते। रात्रि में क्यों नहीं देख रहे? वस्तु तो वही है, वही वस्तु होने पर भी रात्रि में हम नहीं देख रहे, क्योंकि अंधकार है। तो इसीलिए जो सूर्य है उसके प्रकाश के द्वारा आंख से हम देख रहे। अब देखिए, सूर्य भी जड़ है, प्रकृति का कार्य है, माया के द्वारा ही सूर्य की भी उत्पत्ति हो गई, उसी माया के द्वारा पृथ्वी, पृथ्वी के द्वारा घट की उत्पत्ति हो गई। क्योंकि जितने भी ये सृष्टि है माया के तमोगुण के द्वारा हुआ है। माया के जो तीन गुण हैं, सत्वगुण के द्वारा हमारे ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुई है, रजोगुण के द्वारा हमारे कर्मेंद्रिय उत्पन्न है, और माया के जो तामस गुण है तमो प्रधान होकर सारा जगत उत्पन्न। आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत जो भी सृष्टि है तमो प्रधान है, जड़ है। देखिए, सूर्य भी जड़ है, घट भी जड़ है, किंतु दोनों में अंतर हम देखते हैं। सूर्य भगवान को देखकर सुबह हम जल भी चढ़ाते हैं, प्रणाम भी करते हैं, घट को देखकर प्रणाम नहीं करते। क्यों? दोनों एक ही है, किंतु इतना अंतर है, सूर्य जड़ होने पर भी जड़ में भी उसमें प्रकाशकत्व है, उसको बोलते जड़ प्रकाशकत्व। जड़ प्रकाश है, केवल अंधकार का विरोध ही करता है, वस्तु को प्रकाशित नहीं करता। इसलिए प्रकाश दो हुआ, एक चेतन प्रकाश, एक जड़ प्रकाश। सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, विद्युत है, सारे जड़ प्रकाश है, अंधकार का विरोधी है। किंतु और एक प्रकाश है उनसे अलग, चेतन प्रकाश है। देखिए, जड़ प्रकाश है वो सदा नहीं रहता है, कभी रहता है कभी अभाव भी होता है। जैसा सूर्य का प्रकाश अभी है, रात्रि में नहीं रहेगा, चंद्रमा का प्रकाश रात्रि में है, दिन में नहीं रहेगा। जड़ प्रकाश है, आगंतुक है, सामायिक है, समय समय अनुसार होता है, सदा नहीं रहता। किंतु एक चेतन प्रकाश है, सदा रहता है, तीनों कालों में तीनों अवस्था में विद्यमान है। इसी को लेकर बृहदारण्यक उपनिषद में ज्योतिर्ब्राह्मण में राजा जनक ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया था, किम ज्योतिरयम पुरुषः, हे गुरुदेव, ये जो कार्यकरण संघात वाला जो पुरुष है, पुरुष का मतलब है कार्यकरण संघात, पुरुष का भी अर्थ अलग अलग होता है। एक ये पिंड को कहते हैं, एक पिंड के अंदर अभिमान करने वाला सबके अंदर है, उसको भी पुरुष कहते हैं। प्रश्न किया राजा ने, हे भगवान, हे गुरुदेव, किस ज्योति वाला है पुरुष, अर्थात किस ज्योति को आश्रय करके, किस ज्योति को आलंबन करके सारा कार्य करता है, ये प्रश्न था राजा का। वह याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, आदित्य ज्योति। हे राजन, ये सूर्य ज्योति है, अर्थात जड़ प्रकाश। तो सूर्य ज्योति के द्वारा ही ये पुरुष सारा कार्य करता है। जैसा हम लोग अभी सत्संग में आ गए, सूर्य के प्रकाश के द्वारा सत्संग सुनने के बाद वापस भी जाए, ये सारा जो कार्य कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे, बैठ रहे, ये सूर्य के प्रकाश से। तो इसलिए हे राजन, ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही सारा कार्य कर रहे हैं। किंतु राजा है वो जिज्ञासु है, जिज्ञासु व्यक्ति है, उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। वही जाके जो जिज्ञास्य पदार्थ है वो प्राप्त होने के बाद ही शांत हो जाए। जैसा मान लीजिए आप जा रहे हैं किसी गंतव्य स्थान में, केदार अथवा बद्री में, जाते समय में बीच में अच्छा कोई मस्त मिल गया खाने के लिए, किंतु आप रुकेंगे नहीं, मुझे पहले वहां पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद आप राहत मालूम लेते, वैसे ही राजा जिज्ञासु है। मनुष्य के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासु व्यक्ति ही अकर्मण्य से ऊपर उठ सकता है, प्रमाद से भी आगे बढ़ सकता है। जिसके अंदर जिज्ञासु है वो प्रमादी भी नहीं हो सकता है, अकर्मण्यता में है। वैसे ही राजा भी जिज्ञासु थे, उन्होंने प्रश्न किया, भगवान गुरुदेव आपने ठीक ही बता दिया, सूर्य के ज्योति के द्वारा ही सारा जगत कार्य कर रहे, पल्यते विपल्यते, जाता है आता है बैठता है, सारा कार्य कर रहे। किंतु गुरुदेव सूर्य भी अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त होने के बाद किम ज्योतिरयम् पुरुषः, किस ज्योति को लेकर कार्य कर रहे हैं। उतने में मुनिवर ने कहा, याज्ञवल्क्य ने, चंद्रमसी, चंद्रमा है उस ज्योति को आश्रय करके कार्य करते। जैसे देखिए पहले गांव में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे कोई नाटक हो अथवा कोई खेल देखने के, चांदनी रात में जाते थे, जाते भी है खेती में भी जाते है, देखते है कोई जीव जंतु आए क्या, खेती खा रहे, वापस भी आते। तो चंद्रमा प्रकाश के द्वारा व्यवहार भी करता है। पुनः राजा ने प्रश्न किया, सूर्य ज्योति भी जहां नहीं है, चंद्रमा ज्योति भी समाप्त हो गई, जैसा आप सो गए रात, रात्रि हो गई, अमावस्या के दिन है, उस समय में गुरुदेव किस ज्योति को आश्रय करके कार्य करता है। उतने में याज्ञवल्क्य ने कहा, अग्नि ज्योति, आजकल सारे बिजली के द्वारा करते हैं, रात्रि भर काम चलते रहता, दिन में सो जाते हैं। पहले रात्रि में केवल निशाचर जगते थे, आगे सारे मनुष्य अधिक से अधिक निशाचर ही हो गए। मुंबई आने में जाएगी बस 12-2-2 बजे तक जगे रहते, जैसे जैसे सुबह होते सोने लगते। तो इसलिए अग्नि ज्योति के द्वारा दीपक जला करके लालटन जलाते थे पहले, आजकल बिजली हो गई, उसके द्वारा सारा कार्य करते। जा रहे देश में उसमें वापस भी आ रहे, भोजन भी कर रहे दीपक जला करके, वार्तालाप भी करते। तीन ज्योति हो गए, आदित्य है, चंद्रमा है और अग्नि। मान लीजिए बारिश के समय में है, तूफान आ रहे, अमावस्या के रात्रि है, घनघोर बारिश हो रही, रात्रि का समय, न वहां सूर्य है न चंद्रमा है, दीपक जला नहीं सकते, इतने आंधी चल रहे दीपक बुझ रहे। तीनों ज्योति का अभाव है वहां, सूर्य चंद्र और अग्नि, तीनों प्रकाश का अभाव है। गुरुदेव उस समय में किस प्रकाश को आश्रय करके, किस ज्योति को आश्रय करके व्यवहार कर, राजा का प्रश्न था। देखिए राजा प्रश्न करते भी थकते नहीं थे, और राजा के समान उनके गुरु याज्ञवल्क्य उत्तर देते भी नहीं थकते। जिज्ञासु व्यक्ति जो प्रश्न करता है, उत्तर देने वाले के लिए भी उसके अंदर एक प्रकार के उत्साह उत्पन्न हो। उन्होंने प्रश्न किया, भगवान ये तीनों ज्योति जहाँ नहीं है, उस समय में किस ज्योति को आश्रय करके कार्य करता है। याज्ञवल्क्य ने कहा वाक ज्योति, अर्थात ये वाणी है ज्योति है, अग्नि के समान है, प्रकाश के समान है, ये तो हम अनुभव करते हैं। इस प्रकार अग्नि जलाती है, अग्नि तभी जला देंगे दूसरे व्यक्ति के साथ उसका संबंध हो तभी जला सकती। अग्नि कोई दूर देश में है, व्यक्ति अन्यत्र है उससे तभी नहीं जला सकती। किंतु ये जो वागरूप ज्योति दूर रहने पर भी वो जला देती है। कोई ऐसा शब्द आप प्रयोग कर दीजिए, बस सामने वाला क्रोधित हो जाएगा, उसमें आग लगेगी, आंख अंगारा बन जाएगा, और वहां से आपसे झगड़ा करने प्रारंभ करें। तो यदि वाग अग्नि ना होता तो सामने वाला क्रोध होकर लाल क्यों हो गए? में उसमें भी एक शक्ति है जलाने की, चोट पहुंचाने की। उस वाक ज्योति के द्वारा ही व्यवहार करते। जैसा मान लीजिए आपके पास कोई मेहमान आ रहे, रात्रि के समय में बारिश आ रही, दीपक मैंने उनके पास बीच में अटक गया, दूर से चिल्ला रहे अरे रास्ता कुछ नहीं दिख रहे, मैं कैसा आओ? तभी आप घर में बैठे बैठे आवाज दे रहे, देखो मेरा आवाज आ रहा है ना, सीधा आओ, बिल्कुल इधर उधर मत जाओ, सीधा आ जाओ। वो आवाज सुन करके वहां पहुंच जाता है, और आने के बाद उसके वहां कुर्सी रखते, बस यहीं बैठ जाओ, इधर उधर हिलो मत, वो सीधा कुर्सी में ही बैठता है। ऊंची दिख रहे नहीं, हथेली तक नहीं दिख रहे, तो बैठ जाता है केवल शब्द से। तो इसलिए वाणी रूप ज्योति के द्वारा व्यवहार करते, केवल वाणी नहीं सभी इंद्रियां में। जैसा हम भोजन करते हैं, हाथ में भी नेत्र है, पैर में भी नेत्र है, सभी में नेत्र है, ऐसी बात नहीं। हम भोजन करते हैं, एकाएक बिजली गई, हाथ कभी नाक में नहीं जाता है, मुंह में ही जाता है, जितना भी अंधकार क्यों ना हो। कारण क्यों? हाथ में भी एक सामर्थ्य है। इसी प्रकार वाग ज्योति के द्वारा व्यवहार करता है। उसके बाद पुनः राजा प्रश्न कर रहे हैं, हे गुरुदेव, आपने ठीक ही बता दिया, किंतु अभी तक ये चार ज्योति आपने बता दिया, सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, वाग आदि, ये तो भौतिक ज्योति है, जड़ प्रकाश है, ये माया का कार्य है। इस ज्योति को जानने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इन ज्योतियों को जानने से किसी को आत्यंतिक सुख नहीं मिल सकता, और इन ज्योतियों को जानने से जन्म मृत्यु का चक्कर से पार नहीं हो सकता। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे उस ज्योति को जानना है, उस प्रकाश को जानना है, और उसको जानने के बाद वहां जन्म मृत्यु राग द्वेष आदि से रहित हो जाते। उस भाव को लेकर वहां राजा पुनः प्रश्न करता है, भगवान ये चारों ज्योति जहां अस्तमित हो गए, रात्रि के समय में आप सोए हैं, ठंड के समय कंबल ओढ़ के बिल्कुल, ना वहां सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, आपके वाग इंद्रिय जाके मन में लीन हो गए। पहले भी एक दिन बताया था मैंने, अभी जो जागृत अवस्था है, जागृत का मतलब ये है वहां इंद्रिया भी काम कर रहे हैं, प्राण भी काम कर रहे, मन भी काम कर रहे, तीनों यदि काम कर रहे आप जगह मान, यहाँ बैठे इंद्रिया काम नहीं कर रहे, शब्द नहीं सुन रहे, आप जागृत में नहीं है, तो इंद्रिया मन और प्राण ये तीनों जहां काम कर रहे वो जागृत अवस्था माना जाता है। जैसा अभी सत्संग सुन रहे, कान के द्वारा शब्द सुन रहे, और शब्द सुन रहे, शब्द का अर्थ भी ग्रहण कर रहे मन के द्वारा, प्राण तो चल रहे तभी हम बैठे, स्वप्नावस्था में हम जाते हैं वह इंद्रिया काम नहीं करती है, क्योंकि हाथ से हम वस्तु को ग्रहण किया है, इतना मजबूत से जागृत अवस्था में दूसरा छुड़ा भी नहीं सकता, इतना मजबूत से आप पकड़ लिया, और थोड़ी सी जैसा जैसा तमो प्रदान होकर स्वप्न की ओर जाता है, जिस हाथ को पहले छुड़ा ही नहीं सकता है वो अपने आप उसको नीचे गिर जाए। कारण क्यों? वे सामर्थ्य कहाँ गए जो पहले इंद्रियों के द्वारा आपने इतना मजबूत रूप से पकड़ा था? वो इंद्रिय शिथिल हो गए, वो अपने आप छूट गए। ध्यान में बैठे हैं आप, पद्मासन में बिल्कुल एकदम त्रिरुन्नत श्वेता श्वेतन में बैठा है, छाती है, गला है और शिर बिल्कुल एकदम, जहां थोड़ा सा यदि तमोगुण आ गया सारा शरीर है ढीला हो जाता है, गिर जाता है। तो स्वप्नावस्था में ये इंद्रिया काम नहीं करते, वह केवल मन और प्राण चलता है। अभी उस स्वप्नावस्था में सारे आप व्यवहार करते हैं जागृत ही जैसा, स्वप्न में आप यहाँ से जा रहे केदारनाथ बद्रीनाथ अथवा काशी, भगवान का विश्वनाथ का दर्शन करके वापस आ रहे, हरिद्वार में जाके गंगा जी का स्नान कर रहे, सारे ये स्वप्न में देखते, और उस समय में ये पुरुष किस ज्योति वाला है, अर्थात किस ज्योति को आश्रय करके सारा कार्य कर, क्योंकि वहां सूर्य भी है नहीं, चंद्रमा भी नहीं, अग्नि भी नहीं है, वाग इंद्रिया भी काम नहीं कर रहे, लय हो गए जाके मन, तो भी आप जागृत के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, कोई वह अंतर नहीं। जागृत में जैसा प्रसन्न होते हैं इष्ट वस्तु मिलने से, स्वप्न में भी होते हैं, जागृत में दुखी भी होते हैं अनिष्ट मिलने से, वैसे स्वप्न में भी होते। स्वप्न में ही आप राजा बन गए, बहुत प्रसन्न हो जाते। स्वप्न में ही शेर आ गया अथवा सांप आ गया, डरते थे जागृत के समान। ये सारा आप देख रहे किस ज्योति के द्वारा, कहाँ का है वो प्रकाश? कोई ना कोई वहां प्रकाश है, बिना प्रकाश से आप देख नहीं सकते। इसलिए पूछ रहे भगवान, ये किस ज्योति के द्वारा सारा व्यवहार कर रहे स्वप्न में? उतने में ऋषिवर ने कहा, हे राजन, जिस जिज्ञासा को लेकर आपने जो प्रश्न किया था, ये जो चार ज्योति थी, ये भौतिक ज्योति है, क्योंकि भूतों का विकार है। भौतिक कहते हैं भूतों का विकार, तो पांच भूत है, भूत नहीं लेना। भूत कहने से तुरंत आते हैं भूत पिशाच। अरे वो भूत पिशाच क्या है? हमारे अंदर एक नहीं पांच पांच भूत है। आकाश है भूत का मतलब, जो उत्पन्न होते भवंती की भूता है। पांच भूतों के द्वारा बनाया हुआ शरीर है, इसलिए भौतिक शरीर कहते। भूतों का विकार का नाम है भौतिक। और उसमें भी और एक जोड़ते पांच भौतिक शरीर। ये जो पांच भौतिक है, इनसे उत्पन्न हुआ आदित्य भी देखे, हम देख रहे हैं भी पंचीकृत है। पंचीकृत आदित्य को हम देख रहे हैं, चंद्रमा भी देखे, अग्नि भी, और वागिंद्रिया भले भी हो पंचीकृत का है, तो ये भी भूत का ही विकार है, उसका ही कार्य है। चारों ज्योति है भौतिक है, भूतों का कार्य है। तो भूतों का जो कार्य है वो सदा नहीं रहता। इसलिए हे राजन, ये चारों भौतिक ज्योति अस्तमित होने के बाद जो आपने स्वप्नावस्था में प्रश्न किया था, किस ज्योति वाला है? उन्होंने कहा वो आत्मा ज्योति है, वो जो प्रकाश है आत्मा प्रकाश है। जागृत में भी वो है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। उसी प्रकाश के द्वारा सूर्य भी प्रकाशित हो रहे, उनके सूर्य स्वयं बता रहे आप है, तभी सूर्य का ज्ञान हो रहे, आप है तभी जगत का ज्ञान हो रहे, जगत है इसलिए आप नहीं। आपका मतलब है शरीर नहीं लेना, शरीर के अंदर रहने वाला एक तत्व है, शरीर को देखने वाला है, मन को देखने वाला है, शुभ अशुभ को देखने वाला, उसी का नाम है आत्मा कहते। उस आत्मा ज्योति के द्वारा ही सारा व्यवहार हो रहे। क्या स्वप्न में ही ये आत्मा ज्योति रहेगी? जागृत में नहीं है क्या? यदि स्वप्न में रहे जागृत में यदि ना हो, लौकिक ज्योति और इस ज्योति में कोई अंतर नहीं रहे? ऐसी बात नहीं है, जागृत में भी है। तो जागृत में होने पर भी सूर्य आदि ज्योति इंद्रियादियों के द्वारा उसका भान होने पर भी नहीं हो रहे। इसलिए कह दिया हे राजन, ये जो ज्योति है अलौकिक है अभौतिक है। तो इसी प्रकार एक जड़ प्रकाश हो गया है चार, और स्वप्न में हम देख रहे वो चेतन प्रकाश है। तो इसलिए आप बता रहे ये जो प्रकाश है जड़ प्रकाश को लेके बोल रहे, तो जड़ प्रकाश और तमसो, तम का मतलब अंधकार। तो अंधकार क्यों होता है? जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है। बहुत लोग कहते हैं ये जो अंधकार है प्रकाश का अभाव मानते हैं। प्रकाश का जहां अभाव है वही अंधकार है, किंतु ऐसी बात नहीं है। अंधकार एक अलग वस्तु है। अंधकार के द्वारा सारा जगत ढक जाता है। सबको अभी हम देख रहे, रात्रि में एक वस्तु को भी नहीं देख सकते। यदि अभाव होता तो ये ढक नहीं सकता। इसलिए हम बता रहे कि प्रकाश और जो तम है इनमें कोई संबंध नहीं। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता है, क्योंकि विरुद्ध स्वभाव है। अहिनकुलवत् सांप और नेवला है, परस्पर विरुद्ध है, एक जगह नहीं रह सकता। गाय और शेर है, विरुद्ध है। उष्ण और शीत है, विरुद्ध है। उसी प्रकार प्रकाश और अंधकार है, विरुद्ध स्वभाव। तो इसलिए हम बता रहे प्रकाश तमसो संबंधो नोपपद्यते, इनका बिल्कुल संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। इन हुआ दृष्टांत। तत्वदेवान संबंध हे हनुमान, उसी प्रकार इनका भी संबंध नहीं। किसका? प्रपंच परमात्मा। दो तत्व है, प्रपंच है एक परमात्मा है। उसी को भी अभी बता दिया, वो प्रपंच और परमात्मा कोई बाहर नहीं। बाहर है ठीक है, हमारे अंदर भी है थोड़ा। देखिए, एक हमारे अंदर प्रकाशित करने वाला है और एक जिसको प्रकाशित कर रहे देख रहे। शरीर अलग है, शरीर को देखने वाला अलग है, ये दोनों एक नहीं हो सकता। मेरा शरीर है, मैं बीमार हूं, ये ज्ञान किसको हो रहे? शरीर को नहीं, शरीर को नहीं हो सकता। जैसे ही मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है, क्या गाड़ी को ज्ञान हो रहे? क्या गाड़ी को ज्ञान नहीं हो रहे, गाड़ी वाले को हो रहे। वैसे ही शरीर वाला कोई अलग है, शरीर शरीर वाला नहीं। तो मेरा शरीर, तो आप कौन हो? शरीर से आप कोई अलग है। शरीर को आप देखने वाला, शरीर स्वस्थ है तभी भी आप देख रहे, शरीर पस्त है तभी भी आप देख रहे। मन को भी देखने वाले आप, मन से अलग है। तो इसलिए बुद्धि से लेकर, बुद्धि है, मन है, अहंकार है, इंद्रिय है, प्राण है, शरीर, ये सारा प्रपंच हो गया। प्रपंच का मतलब क्या है? फैल जाना, बस यही प्रपंच। लोग में कहते ना बहुत बड़ा प्रपंच ही है। बहुत बड़ा प्रपंच ही का मतलब क्या है? सारे वस्तु जो समेटने ना, ये भी मिले, कोई भी लिया छोटा सा टुकड़ा, ये भी लिया, का नाम है प्रपंच। ये जो सब प्रपंच ही है, फैल गया बुद्धि से लेकर शरीर तक। ये बुद्धि से लेकर शरीर तक ये प्रपंच हो गया। इसको कौन देख रहे, कौन अनुभव कर रहे मेरा है करके? वो प्रपंच से अलग वस्तु तत्व है, उसका प्रपंच हो सकता है, किंतु वो प्रपंच नहीं है, उससे भिन्न भी है वो बिल्कुल। इसलिए बता रहे प्रपंच परमात्मनो न संबंध, संबंध नहीं है। मान लीजिए रस्सी में किसी को सर्प देखा, अथवा ठूट में किसी को भूत का दर्शन हो गया, रस्सी में सर्प यदि देखा, अभी रस्सी में देखा हुआ यदि सर्प काटेगा तो कितना विष चढ़ सकता है, क्या मरेगा वो, नहीं मरेगा, कैसा विष था उसमें, ये विचार करने पर आप कहेंगे उसमें विष ही है नहीं, कहां से मरेगा वो, क्यों सर्प ही नहीं तो विष कहां से आएगा। इसलिए रस्सी और सर्प का कोई संबंध नहीं। जैसा गर्मी में ऊसर प्रदेश है, सूखा प्रदेश मालूम पड़ता है, दूर में एक नदी जैसा बहुत बह रही जैसा खूब जल है इधर, और जल के द्वारा वो प्यास बुझना तो दूर बात है, जहां नदी बह रही है वहां गीला भी नहीं कर सकते। जैसे ही कोई पतिकता जा रहा था रेगिस्तान, चलते चलते उनको प्यास लग गई, तो देखा आगे नदी बारे, चलो आगे जल मिलेगा करके गए आगे, तो नहीं मिला, वो सोच रहे क्या हो रही है, नदी दूर दूर कैसा जा रही है, बहुत दूर गए। उतने में वहां से दूसरा एक व्यक्ति आ रहा था, उनसे उन्होंने कहा मैं बहुत प्यासा हूं, आगे नदी देख रही है तो कितने दूर है, तो उन्होंने कहा अभी तक आप जितना आ गए उतना और भी दूर है, अर्थात कभी नदी मिलने वाली नहीं ना उसकी प्यास बुझने वाली, प्यास बुझना दूर बात है, वहां रत्ती भर के भी गिल्ला नहीं करती, किंतु नदी जैसा देख रहे। वैसे ही जो प्रपंच है परमात्मा में भान हो रहे कल्पित है, इसमें कोई संबंध नहीं, बिल्कुल संबंध नहीं। तो इसलिए परमात्मा और प्रपंच एक बीच में एक जीव बन के बैठा है, दोनों को संबंध कर, प्रपंच एक तरफ है परमात्मा एक तरफ है, बीच में एक जीव है। अभी जीव का झुकाव किसमें लगा ये देखना चाहिए। जो महापुरुष है विचारक है उनका झुकाव परमात्मा की तरफ से होते दृष्ट के तरफ से, जो अज्ञानी है संसार है उनका झुकाव संसार की ओर रहा, ये बिल्कुल दोनों अलग है। ना परमात्मा में आपके अंदर ना कोई राग है द्वेष है काम है क्रोध है कुछ भी नहीं, बंधन से निवृत्त है, तो भी आप बंधन जैसा अनुभव करते हैं, पाप मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, इच्छा के बिना भी सब कुछ कार्य करते हैं, क्यों ऐसा, उस पाप को भी देखने वाले हैं, पुण्य को भी आप देखने वाले हैं, बंधन को भी देखने वाले हैं, तो भी बंधन का महसूस कर रहे क्यों, दुख रत्ती भर का भी नहीं है, सारा दुनिया का दुख अपने अंदर उड़ेल देते हैं, उसके बाद टेंशन होता है क्या क्या, बीपी चढ़ जाता है डॉक्टर के पास जाता है कहाँ से आ गई वो बीपी, बीपी क्यों होता है, कारण ही है। तो इसलिए वहां गीता में समाधान किया है भगवान, भगवान ने अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था, भगवान नहीं चाहने पर भी आप नहीं चाहते हैं कभी, ये काम नहीं करना चाहिए तो भी काम कर रहे हैं, आप अंदर से जान रहे नहीं करना चाहिए अनुचित है तो भी कर रहे हैं, आप विचार करते हैं सायंकाल मुझे भी भजन करना है, कल सुबह बिल्कुल उठना है मुझे 5 बजे 4 बजे उठना है 3 बजे उठना है, संकल्प करके सो, सुबह जैसा जैसा आते हैं हल्की हल्की ठंडी में सोने के लिए बहुत मजा आ जाता है, बस सो जाने। ऋषिकेश में हम लोग एक बार थे, शायद फरवरी के या मार्च के समय, गर्मी थी, रात्रि में अचानक एकाएक बारिश आई, भयंकर बारिश आ गई, ठंडी बढ़ गई पूरी, तो कंबल बांध के रखे थे, कंबल उड़ के सो गए। इतने संत थे वहां, सुबह आर्द में मुश्किल से 10-20 भी नहीं 80 महात्मा, तो बाद में बाट के समय महाराज को प्रणाम करने गए कुछ स्वामी, उसमें एक महात्मा था ना, उनसे महाराज ने पूछा आज आरती में क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा महाराज मैं सो गया। क्यों? बारिश आ गई, ठंडी लग गई, कंबल ओढ़ के सोने के लिए मजा आ गया। तो ये मजा क्या है पता नहीं, इसको कहते हैं प्रमाद। तो इसलिए हम प्रतिज्ञा करते हैं सायंकाल, सत्संग सुनते हैं, हम विचार करते हैं हम जल्दी सोएंगे, सुबह कल जल्दी उठेंगे। किंतु होना तो वही है। अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया, भगवान मैं सोच रहा हूँ कुछ हो रहे सच्चों, कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहे। तो भगवान ने वहां उत्तर दिया था, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव। बस यही कारण है, काम एषा क्रोध एषा, आपके अंदर जो कामना पड़ी है, वासना पड़ी है, संस्कार पड़ा है, और वही क्रोध में परिणत हो जाता है। और आया कहां से? वो रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के द्वारा उत्पन्न हुआ जो कामना है, ये भी आप इच्छा ना होने पर भी आपको करवा दे मजबूरी करके, इसलिए उनसे लड़ना पड़ता है। किसका पलड़ा ज्यादा है देखना चाहिए, क्या रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना का पलड़ा भारी है अथवा हमारा पुरुषार्थ का पलड़ा भारी। मनुष्य क्यों नहीं कर सकते है, प्रयत्न करने से सब कुछ कर सकते है। असंभव नाम का कोई चीज है ही नहीं, संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव, देखिए तीन गुण सबके अंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। इन गुणों को बढ़ाना घटाना आपके ऊपर है, आपके अधीन है। यद्यपि प्रकृति है बहुत बलवान है, पुरुष के ऊपर हावी हो जाती है, ऐसी बात नहीं, पुरुष को उत्तरंकल करके भी नहीं जा सकती, भले भी हावी हो जावे। जैसा मान लीजिए आपने पालन पोषण किया हुआ गाय है, बहुत तगड़ी है, अथवा सांप, कभी कभी आपको भी हुंकार मार देगा, किंतु आपसे वो कभी ये नहीं कर सकते, आपके वश में है। वैसे ही रजोगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण है, हमारे ऊपर है। ये कैसा? इसका समाधान छांदोग्य उपनिषद में नारद जी को सनत कुमार जी ने कहा दिया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धे। आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार का मतलब केवल खा रहे मात्र नहीं है, वो तो मुख्य है, सात्विक भोजन होना ही चाहिए, तभी हमारा मन सात्विक रहेगा। क्योंकि जो मन में जो वृत्ति उत्पन्न होती है, मन की जो कला है, अन्न की मानी है, अन्न से बढ़ जाती है, अन्न से घट जाती है। जैसा जैसा आप अन्न खाते हैं, वैसे ही इसमें जो वृत्ति बन जाती है। सात्विक यदि अन्न खाने से आपके मन में सात्विक वृत्ति बनेगी, राजसिक यदि भोजन करने से राजसिक, तामसिक के द्वारा तामसिक। तो इसलिए जो अन्न आहार, आहार्य देती आहार, आंख से हम कोई वस्तु देख रहे वो भी आहार है। आजकल आंख से ज्यादा आहार लेते हैं, जहां भी देखे 11-12 बजे तक के क्या है, आजकल मोबाइल आ गए, क्या क्या पता नहीं उसमें, जीवो भी वो करके सारे उसमें देखे पड़े रहते हैं, ये आहार ले रहे कि नहीं। यदि आप वो आहार ले तो समय में निद्रा में नहीं गए तो तमोगुण क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि भगवान ने दिया है रात्रि सोने के लिए, जगने के लिए नहीं। 24 घंटा है उसका 4 भाग करना चाहिए, शास्त्र में बता दिया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कौशल, 4 संकेत दिया है। तो 24 घंटों को 6-6 भाग में विभक्त कर दीजिए आप। तो 6 घंटा है युक्ता आहार विहारस्य, अर्थात 6-6 12 घंटा उसको कमाने के लिए और खाने पीने के लिए आपको 12 घंटा मिल गया। बस इतना कमाना है, 6 घंटा कमाएंगे 6 घंटा खाएंगे आपके ऊपर, अथवा 8 घंटा कमाएंगे 4 घंटा खाने पीने के लिए, 10 घंटा कमाएंगे 2 घंटा खाने पीने के लिए, 12 घंटा दिया बस, बचा कितना 12 घंटा। और उसमें 6 घंटा है निद्रा और 6 घंटा जगने के लिए। जगना मतलब जगकर के गप्पा नहीं, जगने का मतलब वहां साधना के लिए। तो इस प्रकार विभाग किए। तो इसीलिए यदि हम लोग शास्त्र में बताया हुआ, महापुरुष ने बताया हुआ यदि मार्ग में दे गए, रजोगुण कितना भी क्यों बड़ा क्यों ना हो, धीरे धीरे अवश्य वश में हो सकता है। जैसा मान लीजिए कोई मजबूत गाय है, हाथ में आपने रस्सी पकड़ी है, गाय आपको खींच के ले जा रहे, कहां तक लेके जाएंगे, छोड़िए मत आप, खींच के पकड़ दीजिए और दौड़ते दौड़ते बीच में कोई पेड़ मिलेगा, उस पेड़ को रस्सी लपेट दीजिए, आपका बल अधिक हो जाएगा। अथवा कोई दूसरा व्यक्ति देख रहे आपको सहायता करेंगे, गाय ने थोड़े से खींच दिया, आपने रस्सी छोड़ दिया, वो आपका वशीभूत नहीं हुआ, गाय भाग गए। वैसे ही ये जो मन है रजोगुण प्रदान होकर भागते रहेगा, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, जितना खींचेंगे उतने ताकत से हम पीछे खींचना चाहिए, अभी खींचते खींचते एक दिन अपना वश नहीं हो जाए। इसलिए वहां बता दिया काम एशा क्रोध एशा रजोगुण समुद्भव, उससे उत्पन्न होता, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम बहुत है विषय वासना। ये जो परमात्मा है बिल्कुल प्रकृति से अलग है, प्रपंच से बिल्कुल अलग है, सब प्रत्येक प्राणियों का स्वरूप होने पर भी उसको ढक देता है, बोध होने नहीं देता है। तो इसलिए वहां कहा दिया कैसा ढकता है, 2-3 दृष्टांत दिया गीता ने तीसरे अध्याय में, धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यतोल्वेनावृतो गर्भः तथा तेन मिदमावृतम्। हे अर्जुन वहां बता रहे भगवान, जैसा धुएं के द्वारा अग्नि आच्छादित हो जाती है, धुआ है कालिमा है अंधकार के समान, वैसा ही यह जो अज्ञान है रजोगुण के द्वारा हमारा स्वरूप आच्छादित हो जाता है। तमोगुण क्या करता है, वो उसको आच्छादन करता है और काम आदि। और दूसरा वहां दृष्टांत दिया यदादर्शो मलेन च, आदर्श कहते दर्पण, दर्पण के सामने आप खड़े होंगे अपना मुख दिखाता है, वो दर्पण का स्वभाव है, ये उसमें धूल पड़ा हो आपका मुख नहीं दिखेगा। वैसे ही हमारा मन है दर्पण के समान, उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, दर्शन होता है। यदि उस दर्पण में यदि काम रूप मल पड़ा है, दोष पड़ा है, कहां से दिखेगा, नहीं दिख सकता है। इसलिए बता रहे आदर्शो मलेन च यतोल्वेनावृतो गर्भः, और लिंग के द्वारा गर्भ आवृत हो जाता है उसका दर्शन नहीं होता है। वैसे ही वासना है कामना है, इसके द्वारा ये जो प्रकृति से बिल्कुल अलग परमात्मा होने पर भी उसको आच्छादन करता है, दोनों के साथ तादात्म्य बना देता है। यही बता रहे, यही संकेत कर रहे भगवान राम। हे हनुमान, जिस प्रकार प्रकाश और तम में रत्ती भर का भी संबंध नहीं, वैसे ही ये प्रपंच और मेरे में अर्थात परमात्मा में, केवल परमात्मा नहीं हमारे अंदर भी रहती है, रत्ती भर का भी संबंध नहीं। मान लीजिए जागृत में आप मानते हैं मैं पापी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, गाढ़ा निद्रा में आप जाते हैं क्या होता है किसी को पता नहीं। यदि जागृत में आप ये मानते हो मैं पापी हूँ, मेरा जन्म हुआ, मैं दुखी हूँ, वहां भी क्यों नहीं हो रहे, होना चाहिए। जागृत में यदि कोई हत्यारा है और सुषुप्ति में जाके वो कभी अनुभव नहीं कर रहे मैं हत्यारा हूं करके, और जो जिसका धर्म यदि होता तो जैसा राग द्वेष काम क्रोध आदि यदि हमारा धर्म होता तो गाढ़ा निद्रा में भी होने चाहिए। तो जिसके धर्म है कभी उससे अलग नहीं हो सकते। अग्नि का जो धर्म है उष्णत्व और प्रकाशकत्व, उष्णत्व और प्रकाशकत्व किसी देश में हो किसी काल में अग्नि छूट नहीं सकती, चाहे तो बद्रीनाथ में हो यहाँ हो अमेरिका में हो, उष्णत्व प्रकाशत्व रहेगा। वैसे ही यदि हमारा धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व यदि होता तो सुख दुख का आदि होता तो सुषुप्ति में भी होना चाहिए, नहीं होता है तो भी हम जागृत में मान के बैठे हैं। लेकिन मान के बैठना अलग है, होना एक अलग बात है। जैसे ये हार है, कुंडल है, कटक है, हम मान लिया, जिस समय में जानेंगे उस समय में केवल एक सोना ही सोना रहेगा। हम नहीं जान रहे तभी माना हो को सत्य मान लिया, और जानने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। यदि कोई कहेंगे तो उसके ऊपर ये करेंगे उससे क्या होगा, बड़े ये करेंगे, प्रयास यदि करें अवश्य हो जाएगा। रुचि होनी चाहिए। देखिए पूजा पाठ हम करते अच्छी बात है, पूजा पाठ करते किसके लिए क्यों कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं। वो तो बोलते हैं मैं बहुत पूजा करता हूँ, सुबह से सायंकाल करता हूँ, क्यों करते हैं किसके लिए करते हैं, कर रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं, क्यों प्रश्न होना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ बहुत पढ़ रहा हूँ, अरे पढ़ रहे अच्छे क्यों पढ़ रहे हैं किसके लिए, क्यों शब्द होना चाहिए। सबके पीछे एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य के बिना जो किया हुआ कार्य व्यर्थ माना जाए। इसलिए आप बता रहे हैं हे हनुमान प्रपंच के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं, बिल्कुल अलग है, तो भी अज्ञान के कारण ऐसा मालूम पड़ता है सारा जगत सारा संसार मान रहे। उसके बाद बता रहे राम जैसा प्रपंच से मैं कैसा बिल्कुल भिन्न हूं, छाया जैसा वृक्ष अलग है वृक्ष की छाया अलग है, वृक्ष तो बिल्कुल अलग है और वृक्ष के ऊपर प्रकाश पड़ता है तभी छाया दिखती है, और जिस समय में प्रकाश नहीं है वहां छाया नहीं पड़ती है। अभी बताया था जड़ प्रकाश, जड़ प्रकाश के सामने जड़ अप्रकाशक वस्तु जो आ जाता है तभी छाया पड़ती। जैसा सूर्य है जड़ है किंतु प्रकाशक है, वृक्ष है जड़ है किंतु अप्रकाशक है, तो सूर्य के सामने वृक्ष आने से उस वृक्ष की छाया पड़ गई। जैसा वृक्ष और उसकी जो छाया है दोनों भिन्न भिन्न है, वृक्ष छाया नहीं है, वैसा ही परमात्मा और प्रपंच परस्पर बिल्कुल भिन्न है, कोई भी संबंध नहीं। अब यदि वृक्ष सोचे छाया ही मैं हूं करके वो वृक्ष का भूल है, वैसा ही ये जीव भिन्न है प्रपंच भिन्न है। अपने को यदि प्रपंच मानते हैं मेरा प्रपंच मानते हैं वही दुखी का कारण हो रहे, वो दे दो और भी होते रहे। इसलिए हम बता रहे छाया तरु यता लोके परस्पर विलक्षण तद्वत प्रपंच पुरुषो। प्रपंच शब्द से लेना प्रकृति और उसका कार्य, और पुरुष का मतलब है दृष्टा है, साक्षी है, परमात्मा है, राम है, विभिन्नो परमात्मा, पारमार्थिक दृष्टि से अलग है। आगे का विचार हम लोग कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय।